kisanga anga mbanga na kwa ya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipe na koka. Wana bako banganga. Matondo. Nefisanga ango mbongo na koya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matondo papa. Sanga ingelele sa bukinga makolawa milio ya sango yeko milione matondo nevi sanga angombongo na koya konzongisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Lokola kane ya shek ezali langa. Atako na bante lomea esila. Bango bako ya bate. Soki moyo kisango bakanginga. Boka mateba nyongo ele kanga. Nabake lomea esila. Nokola kande ya shek ezali nanga. Atako nabake lomea esila. Banga bako yebate. Soki boya kisango bakanginga. Boka mateba nyongo ele kanga. Nabake lomea esila. Nyongo elekanga na bakalo mesila.